Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերուն գնդիրներին, խոստանում, որ առաջիկա րոպեները հագեցած ու հետաքրքիր կլինեն։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ այսօր նույնպես հաղթանակի մասին խոսելու առիթ ունենք։ Արևելյան մարտարվեստների հանդեպ օրեցօր աճող հետաքրքրությունն Արցախում խոսում է այն մասին, որ բավական գիտակից սերունդ է աճում, որն ուզում է լինել ոչ միայն ֆիզիկապես ուժեղ, այլ նաև հոգեպես կոփված։ Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզիչներից Արմեն Պետրոսյանին ենք հյուրընկալել մեր տաղավարում և 13-ամյա Ծովին Արամանեսյանին, ով այս մարզաձևում առաջին աղջիկ չեմպիոնը դարձավ։ Արմեն Պետրոսյանը ցանկություն ունի, որ մարզաձևը տարածվի նաև Արցախի շրջաններում, քանի որ ինչքան շատ երեխաներ ընդգրկվեն, այնքան մենք ապագայում ֆիզիկապես ուժեղ և կամքով անպարտ հայրենիքի պաշտպաններ կունենանք։ Արդեն 10 տարի ինչ ես աշխատում եմ Հանրապետական մարզադպրոցում որպես Կյոկուշին կարատեի մարզիչ եւ 4 տարի առաջ ես ու Արտուր Արուշանյանը, որ նույնպես հանդիսանում է նույն մարզադպրոցի մարզիչ, հիմնեցինք Արցախի ՕՅՄ Կյոկուշին կարատեդո ֆեդերացիան, որը այժմ տարածված է ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ նաեւ խմբեր ունենք Հադրութի շրջանի Տողգյուղում եւ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Ընդհանուր քանակով մեր աշակերտները գերազանցում են 200 մարզիկների, որը Արցախի համար շատ հիանալի արդյունք է, 200 երեխա որ զբաղվում են մարտական Կյոկուշին կարատեով։ Այս արդյունքը հնարավոր դարձավ հասնել համատեղ աշխատանքի շնորհիվ եւ ուրախալի այն փաստը, որ մենք ֆեդերացիայի հիմնադրման օրվանից կարողացանք նաեւ կարատեն դուրս հանել Ստեփանակերտից եւ դեր մեր պլանների մեջ էլի կա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կարատեն մնացած բոլոր շրջաններում եւս մասնաճյուղեր ունենանք։ Կան մարզիչների պակաս, այժմ Արցախում աշխատում ենք 3 մարզիչով, ես, Արտուր Արուշանյանը, որը ի դեպ հիմա գտնում է քաղաք Երևանում եւ պատրաստվում է որպես հավաքականի մարզիչ մեր պատանիներին ուղեկցի Հոլանդիա, որպեսզի մասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը, եւ Մուրադ Կաֆյանը Տողյուղում ունի խումբ, իսկ Թաղավարտ գյուղի խումբը նույնպես մարզում է Արտուր Արուշանյանը։ Ես գտնվելով բանակում որպես ծառայող, կարողանում եմ ընդամենը պահել 1 խումբ Ստեփանակերտի թիմ 1 դպրոցում։ Մեր ընդհանուր մարզիկների քանակը, եթե խոսենք զինվորականների լեզվով, ապա կարող ասենք, որ Արցախը ունի 1 գումարտակ Կյոկուշին կարատեիստ։ Բացի դրանից ուզում եմ ներկայացնել այս առաջնությունը, որ մենք կարողացանք մասնակցել։ Մեր ֆեդերացիան համագործակցում է Հայաստանի Կյոկուշին կարատեի ազգային ֆեդերացիայի հետ, որի նախագահն է Սպարտակ Գասպարյանը։ Մեր ֆեդերացիան, ի տարբերություն շատ այլ ֆեդերացիաների, որոնք համակենտրոնացված են միայն Երևանում, մասնաճյուղեր ունի Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, և շատ հաճելի է, որ բացի Արցախից նույն հերթուղերի ժամանակ շատ լավ խմբեր եկան Մեղրից, եկավ Տավուշի մարզը, գրեթե Հայաստանի բոլոր մարզերը մասնակցեցին այդ առաջնությանը, 10 մարզ եւ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր քանակով մոտ 400 մարզիկ մասնակցեցին Հայաստանի առաջնությանը։ Մենք հիանալի արդյունք ցուցաբերեցինք, 26 հոգի մեկնել ենք առաջնությանը, որից 24 մասնակից Արտու Արուշյանը որպես մարզիչ եւ ես որպես մրցավար 16 մրցանակով վերադարձել ենք Արցախ, որից 5-ը զբաղեցրել են առաջի տեղեր։ Առաջի տեղերի շարքում ի ուրախություն մեզ առաջի անգամ մեր ֆեդերացիայի պատմության մեջ, մեր կարատեի պատմության մեջ մենք ունենք աղջիկ չեմպիոն, եւ մինչ այդ մենք այդ արդյունք չենք գրանցել, եւ դա համարում ենք այս մրցումների ամենամեծ ձեռքբերումը եւ հետագայում մեծ հույսեր ենք կապում Ծովինար Ավանեսյանի հետ, հետագայում հնարավոր է նաև ինքը մասնակցի միջազգային այլ ավելի բարձր մրցումների։ Ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որ այս մրցմանը մասնակցել են նաև 6 զինծառայող պաշտպանության բանակից։ Մեծ շնորհակալություն ուզում ենք հայտնել պաշտպանության բանակի հրամանատար Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանին, ում թույլատվության շնորհիվ մենք կարողացանք մասնակցել այս առաջնությանը։ Արդյունքն էլ ակնհայտ է, մեր զինծառայողներից մի հոգի Էմիլ Ղազարյանը կարողացավ դառնալ չեմպիոն, 2 հոգի զբաղեցրեցին 7 մրցանակային տեղեր։ Ի դեպ, նման մրցումները շատ կարևոր են առհասարակ բոլոր սպորտաձևերում, որպեսզի մարզիկները շփվեն միմյանց հետ, փորձ ձեռք բերեն, նաև կողքից նայեն սեփական սխալներին։ Հաճախ է հնարավորություն ընձեռվում նմանատիպ։ Մենք տարեկան առնվազն 2 անգամ մասնակցում ենք Հայաստանում կազմակերպող առաջնություններին, Հայաստանի գավաթին և Հայաստանի առաջնությանը։ Կազմակերպում ենք Արցախի առաջնություն, հանրապետական մարզադպրոցի առաջնություն ամեն տարի փետրվարին կազմակերպում ենք, որի հաղթողները մասնակցում են Հայաստանի առաջնությանը, եւ կազմակերպում ենք ֆեդերացիայի առաջնություն, որի ավելի լավ արդյունք ցուցաբերածները մասնակցում են Հայաստանի գավաթի առաջնությանը, երկու անգամ Արցախում, երկու անգամ, իսկ Հայաստանում առավել աշկի ընկածները եւ մրցանակային բարձր տեղեր զբաղեցրածները իրավունք են ստանում, որպեսզի մասնակցեն միջազգային տարբեր առաջնությունների։ Այս տարի մեր թիմից մասնակցել են եւ աշխարհի առաջնության, եւ Եվրոպայի առաջնության, բացի նաեւ կարելի է նշել, որ մեր ֆեդերացիան միակն է, որ տվել է աշխարհի չեմպիոն, մեր Արցախի մարզիչ Արթուր Արուշանյանն է։ Մնացած այդպիսի արդյունք ոչ մի ֆեդերացիա չի ցուցադրել։ Արևելյան մարտարվեստների հանդեպ սերը Արցախում տարեց տարի աճում է, եւ դուք որպես մարզչական փորձ ունեցող, ասեն, քանի տարեկանից եք ճիշտ համարում սկսել մարզել, եւ ինչն է կարևոր երեխայի մեջ, ասենք, ի բնե պետք է ինչ որ ունակություններ լինեն, թե դրանք ընթացքում ձեռք են բերվում, մարզվում են։ Արեմության մարզաձևերը միակ կատարում են արտաքին աշխատանք, այսինքն ձևավորում են մարդու մոտ ինչ որ ֆիզիկական կարողություններ, ուժ, արագություն եւ այլն, իսկ արևելյան մարտարվեստներում շատ մեծ ժամանակ է տրամադրում նաեւ ներքին աշխատանքին, ինչը ավելի դժվար է հասնելը, քան թե ֆիզիկական կոփվածության կամ որակի ձեռքբերման։ Մեր մոտ աշակերտները բերում են շատ փոքր տարիքից, 5 տարեկանից, 6 տարեկանից, հոսքը կա աշակերտների, մենք ոչ թե կանչում ենք, այլ մենք խնդրում ենք, որ տեղ չունենք, չեն կարող, քանակը մեր շատ է, ուղղակի մեր Ղարաբաղ երեխիքը ուզում են մարզվել, հիմնականում ենքել նայում են, տենում են, որ տվյալ մարզաձևը բավարարի ինչ արդյունքներ են գրանցում, եւ աճը տեսանելի է, ուզում են իրենք էլ մարզվեն։ Արցախում ճիշտ է, կա օրինակ մարզիչների պակասություն, եթե մարզիչների քանակը շատ լներ, բարոյաները աշակերտների քանակը 1000-ից 2000-ից էլ գերազանց են, ուղղակի չեն հասցնում, պատճառենա, որ ես ինձ արարող եմ մի քիչ դժվար համատեղ սպորտն ու սիմվոլական ծառայությունը, իսկ Արթուր Արուշանյանը բացի մարզիչներից նաև գործող մարզիկ է, մշտապես գտնվում է մրցումներում, այս տարի նույնպես ունի Եվրոպայի երկրորդ մրցանակ, անցած տարի աշխարհի չեմպիոն, մշտական այդ գործողությունները չի կարողանում ինքը ավելի շատ ժամանակ տրամադրի մարզչական աշխատանքին։ Ես ճիշտ եմ համարում, որ երեխան դպրոցի հետ համատեղ գա, պարապմունքին 5-4-5 տարեկանում երեխան, այսինքն որոշակի գիտակցված, որոշակի գիտակցված լինի, որպեսզի հեշտ աշխատի, բացի գիտակցականից էլ մեր կարատեն մի քիչ տարբերվում է այլ սպորտաձևերից, որ կոնտակտային է, հիմնականում կարող է երեխան ստանա վնասվածքներ, եւ այն ավելի լավ ավելի գիտակցական տարիքում, որպեսզի հասկանա սխալը, կարողանա հեշտ կազդուրվել, սովորի լսել մարզիչին։ Դժվար է երեխաների հետ աշխատել։ Իհարկե դժվար է, ցանկացած մանկավարժի գործել դժվար է, եւ ինչքան փոքր լինում են, քան ավելի դժվարությունների հետ է սահմանվում։ Իսկ ասենք, ինչ սկզբունքներ կան հիմնական, որոնք որոշակի հեշտացնում են երեխայի հետ կապը, որոշակի այդ դժվարությունները ինչ որ կերպ հարթվում են։ Մի դպրոցական ուսուցիչ մի լավ բան ասել, ասել է, ցանկացած ուսուցիչ առաջին հերթին իր ամենամեծ աշխատանքը ինչ որ մի բան սովորեցնելը չէ, օրինակ եթե ես ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ, ես իմ ամենամեծ խնդիրը ֆիզիկայի այդ ինչ որ թեորեմներ բան սովորեցնելը չէ, այլ աշակերտի մոտ սեր առաջացնել դեպի ֆիզիկան, եւ ինքը ինքնուրույն է թեորեմաները սովորի։ Ես էլ ձգտում եմ նման ձև, աշխատում եմ սեր առաջացնեմ աշակերտներից մեջ դեպի կարատեն, եւ ընթացքը իրենք ավելի շատ բան են սովորում, օրինակ իմ աշակերտները կարողանում են այնպիսի հնարքներ կատարել, որ ես որպես մարզիչ չեմ կարողանում կատարել։ Ես իրենց մոտ առաջացել եմ սեր, ձգտում դեպի կարատեն, իրենք ինքնուրույն կարողացել են հասնել դրան։ Ասում են, չէ՞, մանկավարժի մեծագույն երջանկությունը այն է, երբ աշակերտը գերազանցում է իրեն։ Իհարկե, տարիքներն է իրենը ասում, մարդ մեծանալով իր ֆիզիկական տվյալները նվազում են, բայց փոխարենը, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, արևելյան մարտավեսներում կա նաև ներքին աշխատանք, որը տարիների ընթացքում կուտակվում է, և միշտ կարողանում է ինքը իրեն պահի այնպես, ինչպես ճայ ժամանակ։ Սկզբունքային է իհարկե արևելյան մարտարվեստներում հոգու կոփվածությունը եւ մարզադահլիճում սովորածը հենց այնպես ցույց չտալը, նաեւ գիտեմ, որ էմոցիաները հաղթանակից ու պարտությունից ցույց չտալը սովորում են նաեւ զսպել։ Զսպելը իհարկե, օրինակ մեր կարատեում մեծ դեր է հատկացում ցավադիմ հասկանությանը, որովհետև շատ հարվածներ ունելով իրար վրա մարդ կարողանում է իր դա ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև կամային հատկանիշ է։ Եվ երկրորդ ինչ կուզնայի նշեի, մեր համար դա կարևոր չի աշակերտը ինչ տեղ գրավում կամ չի գրավում։ Օրինակ աշակերտն է, որ ոչ մի մրցանակային տեղ չի գրավել, բայց իր կատարած մենամարտը մի քանի գլուխ ավելի բարձր է, քան թե այն աշակերտները, ովքեր որ մրցանակային տեղ զբաղացել։ Եվ ինչպես մեր ֆեդերացիայի նախագահ Սպարտակ Գասպարյանն է նշում, մենք մեդալների հետևից չենք վազում, համար կարևոր չի մեդալ, կարևոր սիրում են ամար ծուստա, կարևոր զարգան այդ երեխայի տեխնիկան, մեդանները տարիների ընթացքում ինքն իրեն գալիս են։ Իսկ եթե երեխա մի անգամի սովորում է, որ ինքը համ է մրցումին պիտի մեդալ ստանա, եսասեր է մեծանում, և նման մարզիկները երբեք շատ բարձունքների վրա չեն ելնում, և շուտ էլ ընկնում են այդ բարձունքներից։ Պետք է երևի գեղեցիկ պարտվելն էլ։ Պարտություն ես չի ասի, որովհետև ես չեմ ասում։ Այսինքն երեխայի հոգեբանության վրա որպեսզի չազդի, որ մենք բացատրում ենք պարտությունը մի քանի հաղթանակ հետո պարտություն, որպեսզի չնկ կճվի։ Մենք երեխաները դա չենք բացատրում, մեր համար պարտություն գոյություն չունի։ Եթե դու կարողացել ես քեզ տիպես դուրս գաս մենամարտի, դու արդեն հաղթել ես։ Եթե ինչ որ մրցումներում դու մրցանակային տեղ չես գրավել, դա պարտություն չի, դա հաղթել ես։ Իրա բախտը բերել է մի քիչ, որտեղ ամեն ինչ իր տեղն ունի, թե ֆիզիկական, թե տեխնիկական, թե նույնիսկ կարող բախտի գործակիցի պատճառով ավելի ուժը մարզիկը զիջի իրենց թույլ հակառակորդ հասարակ վրիպումներ լինի կամ ինքը շատ վստահ լինի իր վրա, ինչպես օրինակ մենք ունենք աշակերտ Արտյոմ Մնացականյանը, որ այս առաջնությունը զբաղեցել է երկրորդ տեղ, ինքը առաջնության ֆավորիտ էր։ Սա գիտեմ, որ ինքը չեմպիոն ունի, ինքը այնքան ինքնավստահ դուրս եկավ եզրափակիչ փուլ, որ նույնիսկ չպատկերացես, որ ինքն էլ կարող է հարված ուտել իրենից մի 4 գլուխ ավելի թույլ մարզիկից, և արդյունքը ստացվեց այն, որ ինքը մրցանակային առաջի տեղ չզբաղեցրեց, դարձավ երկրորդ տեղի մարզիկ։ Մենք իրեն բացատրեցինք, որ դա ավելի լավ էր, որ դու երկրորդ տեղ, որպեսզի Երիտասարդ մարզիկների մեջ կան նրանք, ովքեր վստահաբար կարող եք ասել, որ շարունակելու են գործածում եք մարզիչների պակաս կա։ Սերնդափոխությունը վստահորեն կարող եք ասել, որ կլինի, կշարունակեն այդ սերը մարզաձևի հանդեպ կշարունակվի։ Սրանից մի 5-6 տարի առաջ ես կարայի այդ հարցին պատասխանեի, որովհետեւ վստահ չէի դրա վրա։ Մենակ էի աշխատում, և հիմնականում իմ աշակերտները, որոնք հասնելով պատանեկան տարիներ զինվորական ծառայությունից հետո գրեթե ոչ մեկ չեն շարունակում, և կարատեն հիմնականում դարել էր մանկապատանեկան, իսկ այժմ մենք ունենք կայուն մեծահասակների թիմ 8 հոգանոց, բացի դրանից ունենք մենք մեծահասակներ, որոնք հիմա զինվորեն ծառայում են բանակում, և ծառայության համատեղ իրենք կարողանում են դուրս գալ մասնակցել պարապմունքների մերկրտության նախարարության և պաշտպանության նախարարության համատեղ պայմանավորվածության շնորհիվ։ Մենք ունենք 4 մարզիկ, որ կարողանում են դուրս գալ պարապմունք, և այդ մարզիկներից հետագայում մենք կընտրենք նաև մարզիչներ, և ով որ ի վիճակի լինի մեծահասակներում մեր մասնակցի տարբեր առաջնությունների, իրենք կմասնակցեն։ Ունենք պլաններ այդպեսի զարգացնելու, ունենակ մարզիչների քանակ, և ասում հիմնական մեր ուղղությունը Ստեփանակերտից ուզում ենք հանել դեպի դուրս, դեպի շրջաններ, որովհետև Ստեփանակերտում ճանաչում ենք, Ստեփանակերտում մեզ ունենք ավելի քան 150 աշակերտ, և այդ խոսքը ամեն օր շարունակվում է, կարելի ասած ամեն վայրկյան զանգեր ենք ստանում խնդրանքներ ծնողների կողմից, որ երեխային բերեն մեր մոտ, նույնիսկ ուրիշ մարզաձևերից են ուզում հանել, ինչը մենք չենք թույլատրում։ Ուրիշ մարզաձևերից եկած աշակերտները մենք չենք ընդունում, եթե տվյալ մարզաձևի մարզիչը անձամբ ինքը չի թույլատրում, և մեր չի խոսում, մենք չենք թույլատրում ուրիշ մարզաձևից գան մեր մոտ։ Դա նաև հոգեբանություն է, պատասխանատվության զգացում երեխայի մոտ։ Իհարկե, բացի դրանից մեր ֆեդերացիայից ինքնական հելած կամ մեր կողմից վրանդված աշակերտը երկրորդ անգամ չի ընդունում, ոչ մի պայմաններում երկրորդ անգամ էլ չենք ընդունում։ Մենք քանակի խնդիր չունենք, մենք որակի խնդիր չունենք, միայն մեր թիմը կարողացել է դա աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի Եվրոպայի 11 մրցանակակիր։ Այդ արդյունքը շատ մեծ է, և եթե մենք նայում ենք, թե մեր Արցախի Հանրապետություն ներկայացնող մարզիկները և մնացած երկրները ինչ երկրներ են, որոնց բնակչությունը գերազանցում 100 միլիոնը, և դու կարողանում ես 150 000 ժողովրդի մեջ ճոգից մեկը, որ կարող է աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, չեմ համ աշխարհի մրցանակակիր։ Իհարկե հպարտություն։ Իհարկե հպարտություն։ Քանի որ հիմա զինվորական համակարգում եք, նաև կարող եք եզրահանգել, որ սպորտսմեն զինծառայողները որոշակիորեն տարբերվում են։ Սպորտսմեն զինծառայողները միշտ տարբերվել են իրենց ֆիզիկական տվյալներով և այլն, և իրենց տվյալները համապատասխանում են, որ իրենք կլինեն այնպիսի ստորաբաժանումներում, որոնք որ ավելի պետք է մարտունակ բա, ինչպես օրինակ հետախուզական հատուկ նշանակության, եւ հիմնականում իրենցով են համալրվում նման ստորաբաժանումները, որպեսզի այդ մարտիկ ինչ ֆիզիկական տվյալներով կարողանան նաեւ նպաստեն բանակին, բացի նրանից զինված ուժերում այս տարի առաջ անգամ անցկացվեց սեմինար բանակային ձեռնամարտի եւ հետագայում պլանն է կա որպեսզի զինվորականների մեջ էլ նման նորցումներ միջոցառումներ անցկացնեն։ Ես պլաններ ունեմ անձամբ դասավանդեմ բանակային ձեռնամարտը Ստեփանակերտի Իվանյանի համար ռազմամարզական վարժարանում։ Պլաններ կան կամ կկա աշխատանք լինելու, ուղղակի ժամանակի մեջ պետք է տեղավորվենք եւ ընթացքում ամեն ինչը ցույց կտա։ Ես եւ սկսել եմ զբաղվել կարատեով որպես մարզիչ, դա եղել է 10 տարեր, չի եղել ընդամենը 5 հոկանոց թիմ։ Եվ ես այդ 5 հոկանոց թիմը կարողացել եմ ցակեմ ավելի քան 300 աշակերտ ունեի, որի մոտ մարզվել դուրս են եկել եւ այն են հիմա ծառայում են, հիմա աշխատում են, զբաղված են իրենց ընտանիքներով եւ այլն։ Բայց հիմա այդ 5 հոկանոց թիմեր չկան, ամենափոքր մեր թիմը գերազանցում է 50 հոկի։ Պետք է կրտնաջան աշխատանք եւ այդ քանակից էլ մենք ստանում ենք որակ, որակի արդյունքն էլ տեսանելի։ Որպես արդեն փորձառու եւ մարզիչ եւ մարզիկ, ինչ խորհուրդ կտայիք դեռ նոր սպորտի ուղին ընտրած երեխաներին, պատանիներին? Առաջին հերթին ես խորհուրդ կտամ աշխատանքը լինի մշտապես։ Եթե դուք շաբաթական ունեք 3-4 պարապմունք, 3-4 պարապմունքի ընթացքում շատ մեծ արդյունքների դուք չեք հասնելու, եթե ինքնուրույն աշխատանքով չզբաղվեք։ Երկրորդը, միշտ ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջությանը։ Անառողջ մարդը չի կարող լավ սպորտներ անել, չտարվեն վատ սովորություններով, ծխելով եւ այլն, որպեսզի իրենց ֆիզիկական տվյալները չիջնի։ Երրորդը, միշտ հարգեն ու լսեն իրենց մարզիչներին, նրանց խորհուրդների, ինքնուրույն ինչ-որ սխալ բաներով չտարվեն, որ հետագայում վնասվածքներ ստուգեն եւ առողջական խնդիրներ չունենան։ Չտարվեն աշխային հիվանդության, մասշտաբես այնպես չվազեն չեմպիոնության կամ առաջի տեղեմ, այնպես շուտ իրենք էլ հնկճում են, մի անգամ առաջի տեղեմ վերցնում, գիտեն թե միշտ պիտի առաջի տեղ, պետք է նաեւ սովորեն բարձվելը, պետք է նաեւ սովորեն սեփական սխալների վրա սովորելը, եւ ինչ կարևոր է, ցանկացած լավ մարզիկ չպիտի թույլատրի, որպեսզի հիացնողը մտնի իր եւ մարզիչի արանքը։ Դա շատ սխալ ուղղության վրա է դալու, եթե շատ ծնողներ մասնագետ չեն, գիտեն թե իրենց երեխան եթե անցած տարի չեմպիոն դարել, այս տարի էլ պիտի չեմպիոն դառնա, կամ այս տարի իրենց թվում է թե իրենց երեխան ավելի լավ կարվել, քան թե իր հակառակորդը, պետք է չխառնվեն իրենք, թողնեն դա մարզիչի, ոչ մի մարզիչ իր աշակերտի վատը չի ուզում, ինքը ավելի շատ ուրախանում իր աշակերտի չեմպիոն դառնալով, քան թե տվյալ մարդը։ Եվ ծնողներն էլ մարզիչների ընտրություն անելուց պետք է նաև հաշվի առնեն նաև մարզիչի մակարդակը, թե ով է այդ մարդը, ինչով է զբաղվում, կարողանում է մշտապես երեխաների հետ զբաղվել, թե չէ, շփում է երեխաների հետ, կարողանում են լսում են, ենթարկվում են, սիրում են, հարգում են, թե զբաղվում են նրանով, որովհետև ուրիշ բան չկա զբաղվելու, մենակ տայա դրա համար հետ են ընտրել ու աշխատեն միշտ կապ պահեն, լսեն եւ անեն այն, ինչ որ մարզիչը, մակավաժը անձեռնում է այդ աշակերտին։ Դա ոչ միայն կարատեին է վերաբերում, դա նաև դպրոցում է։ Դպրոցում, երբ որ աշակերտ եւ ուսուցչի միջև մտնում ածնողը, այդ աշակերտը երբեւե չի արդյունք չի ունենա։ Պետք է մանկավարժը զբաղվի մանկավարժությամբ, ծնողը զբաղվի իրագործով, աշակերտն էլ զբաղվի իր ուսուցմամբ։ Կեսային է կեսային, ասում ես։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հաջողություններ, հաղթանակներ եւ որ այս մարտարվեստը շարունակի զարգանալ իհարկե եւ Արցախի անունը նաեւ Արցախից դուրս ճանաչեն։ Մենք էլ մեր թիմով, մեր կազմով հանրապետական մարզադպրոցի եւ Արցախի համագյուղական կարատե ֆեդերացիայի ողջ անձնակազմով շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ միշտ փորձում եք լուսաբանել մեր հաջողությունները։ Ծովին Արավանեսյանը հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներից է։ Իրենց խմբի միակ աղջիկն է, բայց հավատացնում է, որ այդ հանգամանքը իրեն բոլորովին էլ չի խանգարում։ Ընդհակառակը, տղաների ուժեղ լինելը ստիպում է իրեն ավելի շատ աշխատել։ Խոստովանում է, որ հաղթանակը հեշտությամբ չի տրվել, սակայն ուժեղ կամքի եւ մարզումների շնորհիվ այնուամենայնիվ ձեռք բերվեց։ Ի դեպ, մեկ տարի էլ չկա, որ Ծովինարը պարապում է։ Եվ այս կարճ ժամանակական ընթացքում նման հաջողություն է գրանցել, ինչն անկասկած հպարտանալու առիթ է։ Դեր առաջին անգամ եմ մասնակցում Արցախից դուրս մրցումների։ Մասնակցել եմ Հայաստանի գավաթի առաջնությանը, 2 մենամարտ եմ տարել։ Շատ դժվար էր ինձ համար, բայց կարողացա հաղթահարել։ Որպես աղջիկ, դժվար չէ տղաների հետ մրցել, չէ՞ որ պետք է անընդհատ ապացուցես, որ դու էլ կարող ես, չնայած աղջիկ ես, կա այդ խնդիրը։ Չէ, դժվար չէ, բայց քանի որ աղջիկ չկա մեր խմբում, զույգայիններ անընդհատ պետք է տղաների հետ անել, բայց դա ինձ համար ավելի լավ է, քանի որ տղաները ինձանից ավելի ուժեղ են, ու ես ավելի շատ պետք է պարապեմ, որպեսզի հասնես նրանց ու նույնիսկ անցնես։ Մրցույթի մասնակցողները ինձանից տարիքով մեծ էին ու պարապում էին ավելի շատ ինձանից, ավելի քան 2 տարի էին պարապել, դժվար էր հաղթել, բայց կարողացա, նրանք ինձանից 2 տարով մեծ էին, առաջինը մրցեցի փոքր քրոջ հետ 2 քույրերին ու առաջին մենամարտը դժվար էր, քանի որ վախ ավելի շատ էր, բայց մարզիկների ու մրցավարների շնորհիվ ինձ ավելի տրամադրեցին դեպի հաղթանակը, քանի որ առաջին մրցույթն էր Հայաստանում ու առաջին մենամարտի ժամանակ իմ մարզիչ Արտուր Արուշանյանը ինձ տրամադրեց հաղթանակին ու ես կարողացա հաղթել իմ հակառակորդին, եզրափակիչ մենամարտը նոկաուտով հաղթեցի, իմ հակառակորդը վերջին րոպեներին չկարողացավ շարունակել ինձ հետ, քանի որ մրցավարը ոչ ոքի համարեց մեր մարտը, նա նաև ասեց, որ չեմ կարող շարունակել, բայց նրա մարզիչը ասաց ոչինչ շարունակի, նա շարունակեց, չեմ կարող ասեմ, որ թույլ էր, շատ ուժեղ էր, բայց արդեն վերջում հարվածների շնորհիվ ես կարողացա նրան նոկաուտը ենթարկել եւ հաղթանակի հասնել։ Հաղթանակը ինչի շնորհիվ է տրվում։ Քո առաջին հաղթանակն էր։ Ավելի շատ ո՞ր գործոնն էր քեզ համար կարևոր, ո՞ր շատ ես աշխատել, թե մեծ սերը այս մարզաձևի հանդեպ։ Ինչն է առհասարակ կարևոր։ Առաջին հերթին մեծ սերը դեպի սպորտ։ Իսկ դրանից հետո պետք է քրտնաջան աշխատել ու ոչ միայն բավարարվել մարզադահլիճում պարապելը, այլ տանը ինքը քեզ հետ պարապելիս աշխատել տեխնիկայի վրա, քանի որ իմ եղբայրն էլ ինձ հետ հաճախում նույն սպորտը, մենք իրար հետ կարողանում ենք տանը պարապել տեխնիկաների վրա, շնչառական բարձությունների վրա։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ առհասարակ ընտրեցիր այս սպորտաձևը։ Ինձ դուր եկավ առաջնահերթ մթնոլորտը, այսինքն դահլիճում ոչ թե իրար ծեծում էին կամ ինչ-որ սովորում, այլ իրանք որպես եղբայր էին, այսինքն ընտանիք էին, ու այդ առաջնահերթ ինձ դրթեց, որ ես մասնակցեմ այդ մրցումներին, այդ ընդհանրապես մտնես այդ աշխարհ։ Այո։ Եվ քեզ նույնպես ընդունեցին որպես ընտանիքի անդամ։ Այո։ Ինչն է ամենադժվարը առհասարակ սպորտում։ Ներքին աշխատանքը, այսինքն դու քեզ տրամադրես, որ դու կարող ես այդ հաղթանակին հասնել, բայց պետք չէ մոռանա, որ քո դիմացի հակառակորդը ավելի կարող է ուժեղ լինել եւ դու կարող ես պարտություն կրել ու չպետք է ընկճվել ու ավելի շատ պետք է պարապել։ Այսինքն չգերագնահատել սեփական ուժերը, չթերագնահատել հակառակորդին։ Այո։ Իսկ զգում ես փոխվել ես ներքին աշխարհի առումով, արևելյան մարտարվեստներին հատուկ է հոգու հետ աշխատանքը։ Հա, փոխվել եմ ու ինձ առհասարակ դուր էին գալիս այն սպորտաձևերը, որոնք միայն տղաներն էին մասնակցում ու աղջիկ չկային, ես պարապում էի նաև պարով ու ինձ ընդհանրապես վերջերս դուր չէին գալիս ու մասնակցելով ես համոզվեցի, որ չպետք է մենակ մի կամ երկու տեղ մասնակցել, եթե ընտրում ես այդ ուղին, պետք է միայն այդ ուղով զարգանալ, պետք է ընտրել այնքան, մինչև գտնես քոնը։ Այո։ Դու գտել ես քոնը։ Այո։ Ծովինար, իսկ նրանք, ովքեր նոր են սկսել այդ ուղին, ինչ կարող ես ասել նրանց, ովքեր սպորտ նոր են մտել կամ մտադիր են ընտրել։ Չվախենալ հարվածներից, չվախենալ պարտությունից ու կարևորը ինքդ քեզ ներշնչես, որ դու այդ կարող ես ու միջևերջ գնա, ոչ թե 1 ամիս կամ 2 ամիս պարապել ու վերջ, այլ գնա միջևերջ, միջև քո հաղթանակը, միջև քո ընտրած ուղին, միջևերջ։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք, որ միշտ հաղթանակներով վերադառնաս, քո կամքի նպատակասլացության շնորհիվ շարունակես այդ ուղին եւ անշուշտ աշխատանքը սեփական անձի, սեփական հաղթանակների վրա միշտ լինի։ Շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելու ընկերներ, ձեզ մաղթում ենք սպորտային կամք, համբերություն եւ հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը եւ հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Կհանդիպենք։